Wspieranie i promocja kultury i sztuki polskiej i światowej w Polsce i za granicą. Wspieranie szeroko pojętej ochrony środowiska, praw człowieka, swobód obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie praw kobiet oraz promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju regionu dolnośląskiego. 10 grudnia na wrocławskim rynku stanie wielki telebim, na którym będzie można obejrzeć uroczystość wręczenia Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla. Pisarka przekaże na działalność fundacji część swojej nagrody. Chciałabym złożyć oświadczenie. Po pierwsze, że przekazuję na tę fundację 350 tysięcy złotych. Powołałam do rady fundacji jeszcze dwie osoby, Agnieszkę Holland i obecnego tutaj Irka Grina. Siedzibą fundacji będzie willa Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy ulicy Krzyckiej 29, którą użyczyła na ten cel władze miasta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień będzie pochmurno, ale możliwe przejaśnienia miejscami głównie na północy i wschodzie. Spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni na terenach podgórskich do 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Timeless. Taki tytuł nosi to nagranie, którym zaczynamy spotkanie w programie PS do godziny 2 w nocy. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Lowkey, tak nazywa się duet, który to pytanie zadał. I oczywiście każdy odpowiada sobie na własny sposób. Cóż takiego jest, może się oprzeć czasowi, czy to będą jakieś szczególne wartości, jakieś szczególne uczucia. No, generalnie mogą być to oczywiście bardzo ważne rzeczy. Ja chciałam jednak zaproponować spotkanie z muzyką, bo przecież też używamy wobec utworów od czasu do czasu właśnie takich pojęć. Muzyka, która się czasowi opiera jakimś dziwnym cudem, czasami w oryginalnej wersji, a czasami w nieco zmienionej. Myślę, że to jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania. I'm going to talk to you this evening on the subject of the spectrum of love. We know that from time to time there arise among human beings people who seem to exude love as naturally as the sun gives out heat. We would like to be like that, and by and large, man's religions are attempts to cultivate that same power in ordinary people. Brytyjska grupa Helios. Sięgnęłam do utworu z roku 2015, Earth Not Above, a wcześniej takie ontro do płyty, ontro Spectrum, z tekstem, na którym bardzo mi zależało, czyli opowieścią o ludziach, którzy mają taką wyjątkową umiejętność, że generują miłość, no mniej więcej tak jak słońce generuje żar, takie porównanie tam padło, bo może rzeczywiście tacy gdzieś mogą być. Wracamy do roku 2019, z tej niedalekiej jednak podróży, bo Buried in the Sand to jest utwór, który w 2018 roku pojawił się ogólnie, ale w 2019 wraca w tej nowej wersji. We'll be right back. raz jeszcze Halos, Puk Puk. Mówiliśmy o tym na początku, ale ten utwór w tej wersji rzeczywiście jest dosyć długi, ponad 9 minut, ale Buried in the Sand zostało zremiksowane przez niezawodny skandynawski duet Lindström i Prince Thomas. Przyłożyli swoje dłonie i serca właśnie do tych wersji. To jeszcze trochę pokrążymy tu i tam po oryginalnych i nieco poprawionych wersjach. Thank you. Zaprasza AS. PS. Zaprasza. AS. Zaprasza. AS. PS. Zaprasza. AS. Dwa nagrania, które połączyły się także ze sprawą Saszy Funke, który był autorem pierwszego, a potem dołączył do grona remiksujących utwory grupy Halos. No i tak, gdyby ktoś szukał właśnie tych wersji, to Halos w remiksach można znaleźć na płycie, która ukazała się 29 listopada i nosi tytuł Any Random Kindness. Zebrane w jednym miejscu remiksy myślę, że mogą być intrygującą przygodą dla tych, którzy taki set na przykład chcieliby w prezencie komuś podarować. No właśnie, bo ta presja już nadchodzi. Trzeba będzie robić różne, właśnie, nie rzeczy. Najciekawiej chyba wymyślać atrakcje i tworzyć, reżyserować wrażenia. No ale to oczywiście jest, no nie jest to obowiązkowe. To jest mój pomysł na prezenty. I wracam teraz do tego momentu, w którym mówiliśmy o utworach, które się nie starzeją. Dwa takie, które moim zdaniem także mogłyby się znaleźć na tej liście. Outside, go outside, don't turn around, go. Give it down to the rainbow girl, and I wanna go inside the molecule girl of a rainbow girl. Tak właśnie, to nagranie sprzed lat, które moim zdaniem się nie starzeje, to oczywiście Clark, Chris Clark i jego Rainbow Voodoo. A potem dołączyłam Nilsa Frama w nagraniu Peter, też to jest dosyć dawny utwór, w remiksie Clarka, bo dzisiaj tak jakoś te oryginały pewnych wykonawców z ich pracą jako remikserów się przecinają. Ale wszystko to miało prowadzić do spotkania z Clarkiem ponownego, ponieważ mamy taką szansę dzięki nagraniom nowym, które opublikował i opatrzył też je ciekawym wstępem dotyczącym tego, aby przestać traktować muzykę jako tło i jako niezbędne wypełnienie przestrzeni, w której się znajdujemy, na której nie zwracać tak naprawdę uwagi, bo ma dobrze funkcjonować i nie przeszkadzać. Oczywiście już dawno, dawno temu artyści apelowali o podobne rzeczy, chociaż Clark, myślę, może mieć dużo racji, bo opisuje to w kontekście zmian. Może więcej o tym po utworach. Najpierw zacznijmy od Branding Problem.